Szia! Na, szia, mondjad ide, szenyám! Megyék a szekötték. Jó van, én is éppen indulni akarok. Jó, Mindjárt ott leszek, jó? Igen. Jó, Na, jó. szédes anyám akkor. Igen, Ja. szia.